Milyen? Hát nem akkor szól a virágot! Csak, hogy te vagy. Tudod, hogy te vagy. Nem kell sem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Marró kártya vagy mit? Nem, ez szőrű. Hát menj a temetjük, menj a temetjük. És azt tudja, hogy hova lesz téve, aztán tudhassa. Menj halál, hely, menj halál. Fiatal van, fiatal még a halálra. Az vagy! Azt mondom, akkor az. Jó van. Egy csúfod ki? Nem csúfod. Te azt mondod, hogy előbb vagy téged kicsúfod? Négy csúfod van neki? Hát nem jöttem egyet abban, hogy hol. Ez nagy probléma. Ne, neked a javulásod érdekelne, hogy megjavuljál minél hamarabb. Azzal kell gondolkoznod. Bia is itt ellátni valamit. De én nem megyek, akkor tényleg nem fog ellátni senki se. Hogy dolgozom majd? Dolgozok val. Mondta, hogy vettél volna egy szobabiciklit, tévé helyett, meg kábel tévé helyett, akkor itt bírtam volna lenni. Három óra aztán nyugodtan tekertem volna, hogy lenne egy szobabicikli. Na. Nem kell elmenned. Fiatal vagy. Maga csak a testvérem. A 87 volt, én 8 volt. Átkozott a rohadt pap. Ugye, hogy a pap átkozott el? Nem átkozott, nem rossz ember a pap. Elátkozott. Nem, most anyát, hogy van vele? Jó van, most adtuk még mindig. Hogy érzed ott? Anyád, ha jóban van vele, akkor eltemet. De mennyi? Nem tudom, mit akarsz a temetésed, de fogalmam is. Tata itt hon van? Egy dolog, tata? Ész az kell téred, kanyoma! Vettél van nekem egy fitness gépet? Igen. És akkor itt lennék melletted mostan. 3-4 oroszat itt tudnák lenni. Nem légyel majd olyan, ha nyitva adtad a ló. Nem tudom, Kezdj el mozogni! De elhagytam a botomat. Nem látod a botodat? Nem. Újból. Erős legyél! Erőt kell gyűjtened magadnak! Mindjárt meg fogok, ezzel lehet gyerekeimmel. Egyél! Itt most legyél! Várjál! Ne menj el! A hét kék, a hét a kézbe. És hagy. Már fog elégni. Nem fog elégni a te füssás. Annyira nem. De se nem gyulladt még a tűz sem. Kezdj el mozogni nekem. Igen, és hogy mozogok el. Meg azt nem visz püsálni, elmenni a oda be püsálni, ami pedig pelenkázni. Nem kell pelenkázni így téged. Fölösleges. Nem vagy te még hülye, hogy pelenkázzanak. Nem vagy te egyetemi folyatékos. Kapjad most örökölt egy millió dinár. Az édesanyja után. Emel közte is. Ki tűn? Te tűnöd? Nem én tűnöm. Na, most kialudt vagy, mert a piros a nincs. Menni, ha megmutatom, hogy hova kell pisálnom. Most oda pisál, jó? Hova? Be a hamola spajzba. Gyerünk, menni! Mész menni! Nem kell felalnod! Ki mész menni? Van erőd? Mit kapaszkodsz? Nem kapaszkodj! Mész menni! Tönkretett a hitna. Mint a jobban bírtam a máskor, nem? Négy hozzá. Hitna tett tönkre, ugye? Nem mondhatom így. Mi nem mondhatod? Hitna radék volt a tönkretett téged. Mondja nyugodtan. Ők voltak? Mit művelták veled? Hát semmit, hát miért felesztettek? Sokat. Menni fog! Képes vagy rá! Nem valaki pelenkázni tégedet! Ne idd asztat! Képes vagy elmenni pisálni. Ki képes, hogy ki ismerni, mint máskó is? Nem vagy annyira beteg. Mert képes vagy főzni is magadnak. Képes vagy tenni a tüzádra is. Én nem tudom, mi játszasz ennyire. Képes vagy te mozogni még? Azt mondom, hogy azra vagy képes. Igaz, hogy játszod itt az eszedet, hogy még ápolgassalak. Még az ápolást sem kaptam meg. Te nem kaptad meg, hogy ápoljanak. Még az sem nincs megkapva. Te vettél egy vacak szar tévét. Igen is, hogy mész járni. Vagy kivezetek szarni máskó. De igen, majd kimész szarni. Máskó is kibírtál venni szarni. Mit művelt veled a hétnak? Mi lesz valam mondani azt, hogyha itt a tönkretették el? Mi nem volna szabad? Persze, hogy kimész, meg visszajössz. Képes vagy rá menni, vagy képes. Kell egy mászókát neked. Látod, hogy folyik? Képes vagy kimenni az udvarra, meg a kiskonyhába főzni is. Majd te főzzetsz, én nem fogok én ott főzögetni. Na, megyek most már, itt vagyok. Ki. Mit mondasz? Ne menjék ki. Mi menjek ki? Mit segítek? Be tudsz menni. Gyerünk! Rász! Menni fog! Állj már lábodra, már jobban már! Nem, bírod az agyadban betegségeit! Tönketett a hitnak! Más mi van bírtani, nem? Gyerünk, anyuma! Hát mi fog menni? Mentünk, akkor jobban mentem. Hova, a hitnára? Hát. Mit műveltek veled? Egy pénzét. Különösen. Akkor elkezdem, te lenned a hitnára. Foglak. Fogadj meg. Már másik. Rohadt bőrget. Mennyi? Nem rossz, hogy nem bírod szenen lábaidat. Gyerünk! Jobb van bírtam menni, vagy mi? Hát mikor mentünk a hitára, jobban bírtam. De mi? Feljelentem ezért őket. Mondd meg, hogy jobban bírtam. Ki fel fogom jelenteni őket. Ne jelentsed ki. Miért ne jelentse? Mit műveltette vele? Tönkretette? Mit adta be neked? Hát eresztettek vért, meg semmi mást. Eresztettek liter véremet. Rohadt férgek. Nyugyjál el! Nem hagylak el, na! Elveszed nekem a papír zsebkendőt innen. Nem igaz, én nem megyek most már. Nem menj ki. Ki megyek? Ne, ha itt nem megyek, fel lesz jelentve. Ne jelentsen ki. Ne fel kell jelenteni őket. Mit műveltek te veled? Ezért kell fizetni, mert segítsd. Neki sem kellett volna hívni a rohadékokat ez miatt. Tönkretettek. Azután mész járni, ugye? az úton. Nem ennyi. Én nem vagyok itt, a hídnál.